momentami, ale to tylko takimi drobnymi momentami. To brzmi, jakby ci chłopcy mieli wielkie problemy ze sobą samym. Ze sobą, może już. Ale tylko czasami wbija się ta stylistyka, ten charakterystyczny gatunek również muzyczny. No ale myślę, że tu wokalista się spisał i ten krzyk nawet podobny do Julie Christmas momentami, więc jak najbardziej akceptujemy. Bjorden wprost z Melbourne w Australii. Pięciu młodych chłopaków, którzy sobie no już zaczęli przed chwilą. To nie jest debiut, nie. Już wiedzą, co robią. Będzie Kurt Weill teraz i każdy można się pozastanawiać, który. Nie, ten najaktywniejszy obecnie. The War on Drugs w ubiegłym roku była płyta. Wydaje mi się, że to bardzo dużo czasu minęło i bardzo czekam na następne nagrania. A tymczasem Kurt jak zwykle rozpieszcza nas muzycznie. Ilość muzyki, którą on tworzy, to chyba gdzieś tutaj w okolicy Omara Rodrigueza Lopeza trzeba było się wybrać, bo pewnie nie dalej, ale jeżeli chodzi o ilość dźwięków, które od Kurta wychodzą, no to jest ich mnóstwo, ale i te przyjmiemy z przyjemnością. Get back at me with a safe to sling a mice. sick strain. Then it's easy like 4, 5, 6. Anybody got a pick? Płycie Bottle It In, Bottle, jak butelka, Bottle It In. Zapakuj w butelkę, 13 utworów, godzina i 18 minut muzyki do samego końca. I czemu mnie to nie dziwi? Nawet ostatni utwór, jeszcze żeby dołożyć w nawiasie, tak trochę na doczepkę, minuta 38. Kurt Weill, myślę, że w całkiem niezłej formie. Fajnie, psychodelicznie, wszystko się zgadza. Płyta właśnie się ukazała, wczoraj. Trochę psychodelicznie, no to może zostańmy w tym klimacie. Będzie chyba tylko trochę mocniej. Medicine Boy, czyli duet z Berlina. with my morning star. Swim through the rivers of my blood. Swim up the stairs and through the hall. Obecnie Berlin, ale wcześniej Cape Town. Dwójka przyjaciół, chyba mogę tak powiedzieć, która jako najważniejszych artystów wypisuje Spiritualized, John Lee Hooker, Bad Seeds, Mazzy Star, Mary Chain, Beach House i tak dalej, i tak dalej. Medicine Boy. Brzmi to nieźle, bo namieszane stylistycznie mocno i nie do końca wiadomo, gdzie jesteśmy. I o to właśnie chodzi. Medicine Boy. The world now she's spinning. Więcej czytam o tym zespole, im więcej się dowiaduję, tym mniej rzeczy mi pasuje. No bo gdzie tu południowa Afryka w tej muzyce? Gdzie Cape Town? Ona nazywa się Lucy Kruger, on nazywa się Andre Leo. Gdzie są te dwie osoby w muzyce, której słuchaliśmy przez ostatnie 10 minut? Tak, to dwie osoby tworzą zespół Medicine Boy. No i gdzie Berlin? Nic się nie zgadza, nic nie pasuje. No ale najważniejsze, że to, co stworzyli, pasuje bardzo i to bardzo. Album nazywa się Lowe, utwór, którego słuchaliśmy przed momentem Diamonds, a wcześniej Water Girl. No i jest z czego wybierać zdecydowanie pośród tych 9 utworów, które zespół na płycie duet, projekt umieścił. No i już, myślę, że pozycja taka do sprawdzenia. Do sprawdzenia, co jest dalej, bo nic nie wydaje się oczywiste. Medicine Boy. Cieszę się, że takie płyty do nas trafiają. Z drugiej strony cieszę się, że trafiają płyty, na których wszystko jest jasne i wszystko jest przewidywalne i brzmi to bardzo, bardzo znajomo. King Buffalo teraz wystąpi. To będzie długie nagranie, ale myślę, że takie wyczekujące trochę na słońce, które może za jakiś czas wstanie. Cała płyta mocno psychodeliczna i mocno osadzona w latach, w końcówce lat 60., no to już będzie 50 lat. No i wybrałem utwór, który nie najgłośniejszy może w całym zestawie, ale myślę, że trafi do Państwa. Cała płyta z drugiej strony składa się zaledwie kilku utworów, większość z nich, myślę, że średnio tak 7,5 minuty. Więc tutaj trochę przekroczymy tymi 9, przekroczymy trochę średnią, ale myślę, że będzie okej. King Buffalo i utwór pod tytułem Morning Song.

wszystko wiemy, co się wydarzy. No może poza ilością światła, które różnie z nim bywa w tych dźwiękach. All Them Witches, Dead Meadow, czasem Lush, ale dla mnie przede wszystkim Grateful Dead. King Buffalo ze Stanów Zjednoczonych, Nowy Jork, jeśli się nie mylę. No dobrze, jeżeli chodzi o następnych wykonawców, w zasadzie wszystkich już do godziny 6, to wszyscy wszystkich znają. Dobrze, może nie każdy z nich był na pierwszym miejscu listy przebojów, ale ci, którzy słuchają Mikrokosmosu, nie będą tutaj ani razu zaskoczeni. No chyba, że tym, że lubiany i znany zespół wydaje nową płytę. Nie będę ich przedstawiał. przeczytałem przed chwilą, że Antimatter skończył 20 lat w tym roku. To jest niesamowite. W 2002 pojawiły się u nas pierwsze dźwięki. Te płyty z Duncanem Petersonem zdecydowanie inne od tego, co prezentuje nam Mick Moss w wersji bardziej solowej, ale też przecież jako Antimatter. No i dla mnie najważniejsza płyta 2007 rok, Living Eden, gdzie rzeczywiście każdy utwór do zapamiętania na zawsze. Ale nowy album Antimatera nazywać się będzie Black Market Enlightenment. Pojawi się gdzieś za miesiąc. Gdzieś uciekła mi data. W każdym razie musimy jeszcze trochę na ten album poczekać, ale myślę, że premiera albumu będzie zgrana w czasie z koncertami, które będą w naszym kraju. 13 listopada Gdańsk, 14 Poznań, 16 Wrocław, 17 Warszawa, 18 Kraków. Nie są to duże miejsca, ale Mick przyjeżdża tym razem z zespołem, więc będzie głośno i smutno. Tak być powinno. To tyle, jeżeli chodzi o Antimatter dziś. Czekam na następnego singla bardzo, bardzo, bardzo. Z drugiej strony miesiąc do koncertów to też nie jest bardzo daleko. Julia Holter. Jeszcze mamy trochę nowości. That is all, there is nothing else. Thank you. co będzie dalej? Nie wiadomo, bo to jedyne 5 minut udostępnione z tego albumu, ale premiera za 2 tygodnie. Julia Holter. Z następną płytą trochę poczekamy. 3 miesiące, 18 stycznia przyszłego roku. Kolejny album wyda Sharon Van Etten. Myślę, że to jest ta sama niepozorna dziewczyna, która kilka lat temu otwierała koncerty The National w warszawskiej Stodole. Sharon Van Etten. W przyszłym roku kolejny album. Dispatch, pamiętają Państwo? To jest ten zespół, to trio od Generała. Kolejny album właśnie do mnie trafił, bez takich długich, wyjątkowych, niesamowitych utworów, ale ten jest całkiem zgrabny. Billy was a live wire, making hay while the sun shined, making friends in a coal mine. But Daisy had a new sound, just come up from the deep south to say goodbye one more time. Like 7-9 in the AD. He can open his ears, but not his eyes. Cieszę się, że zespół Dispatch powrócił po latach nieobecności, po latach przerwy w funkcjonowaniu. Wydawało się, że już nic z tego nie będzie, a jednak zaczęli regularnie wydawać płyty i mam wrażenie, że poprzednia to było jakiś rok temu, nie dalej. Joe Strummer. Tydzień temu rozpakowałem dużą płytę z jego delikatesami. Wybrałem jedną czekoladkę, dzisiaj wybieram drugą. Knows if it comes and goes. Is it a typical thing, this thing called love? Do you need to learn to fly, or can you simply glide? Take a dive, only the time. I za każdym razem, jak słucha się tego zestawu płytowego, to znajduje się jakieś nowe nagranie wyjątkowe. Zobaczymy, może za tydzień znowu. W każdym razie płyta z numerem 1 będzie 2, 3, 4 i tak do 1000 pewnie. Joe Strummer. A na do usłyszenia wyjątkowa rzecz, bo kiedy artysta, którego szczególnie się ceni, sięga po płytę innego artysty, którą również się bardzo ceni, to czuje się jakąś wyjątkową łączność z tym człowiekiem. Zostawiam Państwa z niezwykłym nagraniem płytę za jakiś czas. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Autopromocja. Jest kontrowersyjny, charyzmatyczny, bardzo zdolny, ale sam o sobie mówi tak. Uważam, że jestem Menelem i jestem z tego dumny, bo jest to menelstwo ekskluzywne. Co najbardziej lubi robić? Ja chyba ze wszystkiego najbardziej lubię rozdawać pieniądze. Bierz tu, póki dają, bo zaraz mnie nie będzie i co? Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Maciej Maleńczuk. Zapraszam po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.